Lolis und Such als Rammer دل در اندیشه آن زلف گره گیر افتاد، آغلان مژده که دیوانه به زنجیر افتاد. دامنش را ز پی شکوه گرفتم روزی که زبان از سخن و نطق ز تقریر Thank you. بس که بر ناله دل ندادی آخر هم دل از ناله و هم ناله ز تأثیر افتاد آی یا Thank you. Nazo za